Tu program Trzeci Polskiego Radia, już piątek, 14 listopada, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Platforma kończy w Łodzi, SLD i PSL w Warszawie, PiS w Radomiu. To już ostatnie 24 godziny kampanii przed wyborami samorządowymi. Państwo Islamskie i Al-Kaida zawarły sojusz w Syrii, będą wspólnie zwalczać przeciwników. Po trzech dniach protestów mieszkańcy jednej z rzymskich dzielnic, jest reakcja władz. Przeniosły z ośrodka dla imigrantów 36 nieletnich. Przed nami ostatni dzień kampanii przed wyborami samorządowymi. Jutro o tej porze zacznie obowiązywać cisza wyborcza, a w niedzielę wybierzemy radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jak partie zamierzają wykorzystać ostatnie godziny przedwyborczej agitacji? Platforma Obywatelska kończy kampanię w Łodzi. W partyjnej konwencji weźmie udział szefowa ugrupowania premier Ewa Kopacz i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Do Łodzi wybiera się też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, później odwiedzi Radom. SLD i jego koalicjanci kończą kampanię w Warszawie, podobnie PSL. A kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast prześcigają się w obietnicach. W Koszalinie część kandydatów na urząd prezydenta miasta deklaruje, że gdy wygrają wybory, podróże miejskimi autobusami będą bezpłatne. To raczej kiełbasa wyborcza, nie obietnica, która zostanie spełniona, ocenia szef Miejskiego Zakładu Komunikacji. Zdaniem Andrzeja Bacławskiego, żeby wprowadzić bezpłatną komunikację, miasto musiałoby zwiększyć dotację dla MZK do ponad 23 milionów złotych. Miasto w roku 2013 dopłaciło 8,7 miliona złotych. Przychody ze sprzedaży biletów to jest kwota ponad 12 milionów złotych i o taką kwotę miasto musiałoby powiększyć dotację do komunikacji miejskiej. Ale mieszkańcom pomysł się oczywiście podoba. Na inne rzeczy są pieniądze, może nawet na mniej ważne. Oczywiście, dużo pieniędzy bym zaoszczędziła. Dla tych, co jeszcze nie mają 70 lat, emerytury mają bardzo małe, należałoby się. Teraz w serwisie informacje z zagranicy. Bojownicy z organizacji Państwo Islamskie i z Al-Kaidy zawarli porozumienie w północnej Syrii. Przestaną się zwalczać i połączą siły w walce z przeciwnikami, pisze agencja Associated Press. Powołuje się przy tym na wysokiego rangą przedstawiciela syryjskiej opozycji. W Paryżu tymczasem zapadł wyrok w pierwszym we Francji procesie dżihadysty. Oskarżony został skazany na 7 lat więzienia. Za co dokładnie, wyjaśni Marek Brzeziński. Flavien Mouroux jest pierwszym terrorystą islamskim, którego proces po jego powrocie z Syrii odbył się we Francji. 28-letniego mężczyznę skazano za przyłączenie się do grupy prowadzącej w tym kraju dżihad. Mouroux przyznał się do udziału w grupie, do kupna kałasznikowa i amunicji, ale zdecydowanie odrzucił oskarżenia, iż brał udział w toczących się tam walkach. Swoją rolę określił jako kogoś w rodzaju policjanta pilnującego porządku i bezpieczeństwa. Dodał, że w Syrii przebywał tylko przez 10 dni. W czasie tego samego procesu na 4 lata więzienia, w tym półtora roku z zawieszeniem, skazano 26-letniego Farida Dżebara za prowadzenie korespondencji z Flavienem Mouroux oraz wzięcie od niego pieniędzy na wyjazd do Syrii, który w rzeczywistości nigdy nie został zrealizowany. Flavien Mouroux był jako dziecko adoptowany w południowej Korei przez parę Francuzów. Już jako nastolatek często był na bakier z prawem. Otrzymał w sumie 13 wyroków skazujących. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Po trzech dniach protestów mieszkańców jednej z dzielnic na peryferiach Rzymu władze przeniosły 36 nieletnich ze znajdującego się tam ośrodka dla imigrantów. Jak zapewniono, było to podyktowane troską o ich bezpieczeństwo i w żadnym razie nie oznacza zwycięstwa protestujących. Mieszkańcy dzielnicy Tor Sapienza na przedmieściach Rzymu oskarżali imigrantów o napady, kradzieże, łamanie podstawowych reguł współżycia. Domagali się ich natychmiastowego wysiedlenia gdzie indziej. Gotowi byli też przepędzić ich sami. Taki był cel rajdu zakapturzonych osobników w nocy z wtorku na środę. Od tamtego momentu imigranci zabarykadowali się w środku. Nie wychodzili i nie przyjmowali posiłków. Pod ośrodkiem stale czuwała bojówka ich przeciwników i kilka radiowozów. Władze komunalne postanowiły w tej sytuacji przenieść stamtąd samych nieletnich. Po południu odwieziono ich pod eskortą policji do innych ośrodków w mieście i poza nim. Nie uspokoiło to protestujących, którzy nie ustąpią, dopóki ostatni imigrant nie opuści ich dzielnicy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Nocy będzie pochmurno i deszczowo, a na południu także mgliste, od 4 stopni na Podlasiu do 5 na południu i 8 na Mazowszu. W ciągu dnia sporo chmur, a niewiele przejaśnień, do tego przelotne opady deszczu albo mżawki. W Augustowie 6 stopni, w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i w Kielcach 9, w Szczecinie, Rzeszowie i Krakowie 11, a we Wrocławiu 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. No to powolutku zaczynamy. Leonard Cohen i Slow. I'm slowing down the tune. I never liked it fast. You wanna get there soon, I wanna get there last. It's not because I'm old, it's not the life I led. I always liked it slow, that's what my mama said. I'm lacing up my shoe, but I don't wanna run. I'll get there when I do, don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Slow is in my blood. I always liked it slow. I never liked it fast. With you it's got to go. With me it's got to last. It's not because I'm old, it's not because I'm dead. I always liked it slow, that's what my mama said. All your moves are swift, all your turns are tight. Let me catch my breath, I thought we had all night. I like to take my time, I like to linger as it flies. A weekend on your lips, a lifetime in your eyes. The last is not because I'm old, it's not the life I led. I always liked it slow, that's what my mama said. I'm slowing down the tune, I never loved it fast. You wanna get there soon, I wanna get there last. So baby let me go, you'll want it back in town. In case they wanna know, I'm just trying to slow it down. Leonard Cohen i Slow, powolutku, nawet nie tylko powoli, tylko powolutku. Jak ja go rozumiem? Wiem, że się mówi ustami, myśli głową, a nie nogą, ale noga ma tutaj wiele do rzeczy. Teraz Państwu opowiem o nodze, bo okropnie boli mnie noga. Coś mi się zrobiło z kolanem i już nie idzie mi inaczej, tylko powolutku. No, byłem u lekarza. I ten lekarz powiedział, wie pan co, będzie jak nowa, wszystko w porządku. Ale będzie jak nowa, już nie będzie nowa, tylko jak nowa. I to jest ta podstawowa różnica. I ten świat, kiedy się idzie powolutku, no bo inaczej się nie da, to jest zupełnie inny świat niż tak jak zwykle się biega od autobusu i gdzieś tam jeszcze inaczej. Tylko powolutku, świat wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Ja teraz tak mówię wesolutko, bo już ten lekarz mi powiedział, że będzie jak nowa, no ale kilka dni temu to naprawdę nie najlepiej było z tą moją nogą, kolan spuchnięte. Dlaczego o tym opowiadam? Nie z powodów narcystycznych, mam nadzieję, tylko z takich powodów, że no, chcę Państwa zaprosić do rozmowy na pewien bardzo ważny temat. Otóż jest tak, że pojawiają się ograniczenia. No to już nie będzie, już nie będę nigdy jak Messi, który miał wspaniałą lewą nogę, bo wiadomo, że nigdy nie miałem takiej, ale jakoś spokojnie na nich się nią posługiwałem, chodziło, ona mnie niosła przez świat, teraz już wiem, że będzie tylko najwyżej jak nowa. I to jest ta różnica. Pojawiają się ograniczenia, no i świat już wygląda zupełnie inaczej. I to jest może pierwszy odcinek tej opowieści. No jak są te ograniczenia, jak już będzie tylko jak nowa, a nie nowa, no to co wtedy? No, można sobie powspominać, na przykład czerwiec i Memphis, akurat w tym wypadku, to Annie Lennox, czyli no, dawno i daleko. Listopad, a to był czerwiec. W czerwcu jest pięknie, a w listopadzie jak się pojawiają ograniczenia, już nie będzie nowe, tylko jak nowe, najwyżej, no to co wtedy? Opowiem Państwu tę historię w trzech odsłonach. Teraz będzie druga odsłona. Teraz zacytuję pewnego XIX-wiecznego filozofa, naukowca wybitnego, który się nazywa Wilhelm von Humboldt. I on napisał tak. Gdybym mógł za pomocą różdżki czarodziejskiej sprawić tak, żebym pozostałe mi jeszcze lata mógł przeżyć z młodzieńczą siłą i świeżością, albo mógłbym pozostać takim, jakim jestem teraz, to uwaga, to na pewno nie wybrałbym tego pierwszego. Młodzieńcza siła nie pasuje do starzejących się uczuć. A z uczuć nabytych w moim długim życiu nie chciałbym za nic na świecie zrezygnować. Życiem trzeba się najpierw, jak długo chce tego opatrzność, nacieszyć i nacierpieć. Jednym słowem, trzeba je przejść, a mianowicie sprawdzić z pełnym oddaniem, bez niechęci, narzekania i skarg. No, dziwne to jest, co on tutaj powiedział, prawda? Żeby się nie zamienił, nawet jakby miał czarodziejską różdżkę i że te starzejące się uczucia, jak on to wyraził, to są ważniejsze od młodzieńczej siły. I jeszcze dziwne jest to, że no, nacieszyć się życiem, no to wiadomo, no to cudownie, ale że nacierpieć, że w tym jest jakaś wartość i że trzeba sprawdzić to życie z pełnym oddaniem, bez narzekania, bez skarg, to wszystko jest dziwne. I tak się zastanawiam, o czym on napisał. I przyszła mi do głowy takie słowa, może państwu to samo, a może nie. I to słowo to jest dojrzałość. Czy to nie jest tak? Czy to nie jest, czy on tutaj nie mówi o dojrzałości przypadkiem? No ciekawe. Jeszcze państwu coś powiem, ale za chwileczkę. Bardzo pięknie i Danielson. No właśnie, time. Czas się jakoś wiąże z dojrzałością, prawda? No może w każdym razie wiązać. Może do niej prowadzić. A nie musi, może. Powiedziałem, że opowiem tę historię w trzech odsłonach, ale chyba będą cztery. I celowo ją opowiem tak po kawałku i tak, żeby zostawić państwu przestrzeń. No bo nie chcę niczego narzucać. Chcę poprosić, żeby się państwo zastanowili. Może to jest państwu bliski temat? Pewnie każdemu. Dojrzałość, co to znaczy? Może łatwiej by było na przykładzie. Dostałem taki list niedawno, w którym pani Anna, którą serdecznie pozdrawiam, wspomina swoje szkolne czasy. Teraz jest bibliotekarką, prawda, pani Anno? I w tym liście pojawia się wspomnienie o pewnym nauczycielu. To jest polonista. Rzecz dotyczy Antygony. i Kreona. Wtedy, kiedy ja się uczyłem w liceum, to była pierwsza klasa. Nie wiem, jak jest teraz, nie wiem, jak było wtedy. Akurat, kiedy pani to wspomina, no ale powiedzmy, że to jest ogólniak. I no, trzeba było napisać o wypracowanie na temat, ocenić postawy tych dwóch postaci antagonistów, Antygona, Kreon. No i wypracowanie i pod tym wypracowaniem komentarz. Ten komentarz jest taki, mniej więcej, no, cytuję z pamięci, absolutnie się z tobą nie zgadzam. Kropka. I było coś jeszcze dalej. No, był jakiś stopień. Jak się państwu wydaje, jaki to był stopień? Absolutnie się z tobą nie zgadzam. Masz? Co było dalej? Masz piątkę. Ja myślę, że to jest przykład dojrzałości. Prawda? Co to oznacza? Zapraszam. 7 trójek. While I'm looking the world over, looking far off into the east, and I see my baby coming. She's walking with the village priest. I feel a change coming on. The last part of the day is already gone. We got so much in common. We strive for the same old ends. And I just can't wait. Wait for us to become friends. I feel a change coming on, and the fourth part of the day is already gone. Well, life is for love, and they say that love is blind. If you wanna live easy, baby, pack your clothes with mine. I feel a change coming on, and the fourth part of the day is already gone. Well, now what's the dreaming? You got better things to do. Dreams never did work for me anyway, even when they did come true. You are as hopeless as ever, baby, you can start. Object of my desire. I feel a change coming on, and the fourth part of the day is already gone. And I'm reading James Joyce. blood of the land in my voice. Everybody got all the money. Everybody got all the beautiful clothes. Everybody got all the flowers. I don't have one single rose. I feel a change coming on, and the fourth part of the day is already gone. Cudowna piosenka Boba Dylana, uwielbiam jego i tę płytę, i tę piosenkę z akordeonem, i ten tytuł jest piękny. Czuję, że coś się kroi. Jak to się ma do dojrzałości? No można powiedzieć, że jak są ograniczenia i czas już no, jednak postępuje, no to co? No tylko się ukłonić i nisko ponarzekać. No trudno, tak jest. Ale myślę, że tutaj jednak są też zmiany. Te zmiany się kroją, jeśli je czujemy. No to wspaniale. To może, zacznę od tego, że pani Anna nie jest bibliotekarką, tylko polonistką, napisała, dziękuję bardzo. To nawet ładniej brzmi, bo to wtedy jeszcze mamy transmisję taką, że nauczyciel, który postawił jej piątkę za to, że broniła Kreona, o dziwo, no to coś zrobił ładnego i czegoś dokonał i ta dojrzałość się na coś przydała. A teraz chcę państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo sprawdziłem to. To jest bardzo ciekawy pogląd i teoria, żeby to nie było tak, że rozmawiamy tylko, że ta rozmowa jest skierowana do ludzi, no powiedzmy tam, nie po 40 czy po 50, kiedy mają szansę już być ci mądrzy, się dojrzali, pomądrzyć i tak dalej i pokazać młodym, jacy to my jesteśmy mądrzy, a wy tacy nie za bardzo. To coś chcę państwu powiedzieć, co przeczy tej tezie nader uproszczonej. Otóż mam przed sobą taką książkę, znakomitą. Autora państwo poznali kiedyś w Klubie Trójki, profesor Piotr Oleś z Lublina. Napisał książkę Psychologia Człowieka Dorosłego. Nagradzana książka, świetna. I ta książka ma też rozdział dojrzałości. I tu jest pewna teza. Jest taka, że dojrzałość nie przynależy tylko wiekowi średniemu, czy starszemu, czy starości. Bo to też tak nie musi być, jak ktoś jest stary, to dojrzały. No zupełnie tak nie musi być, przecież wiemy. Ale że no, są różne etapy wiekowe i właśnie każdy z nich ma swoją dojrzałość. Tak jak to pani Jolanta w liście ujęła króciutko. Nie ma coś... Nie, to jest inny list. Każdy wiek ma swoje prawa, tylko trzeba przeżyć to godnie. Prawda. I autor podaje kilka przykładów. No na przykład młoda dorosłość jest tak, naukowo się to tak nazywa. No to na przykład, co odnosi się do dojrzałości na tym etapie wieku, rozwoju, zmiany. Krystalizacja hierarchii wartości, zdolność do ryzyka podejmowania zadań życiowych i wyzwań. No i tak dalej. Jeszcze jest kilka innych cech. Średnia dorosłość. To jest bardzo ciekawa cecha. Jest kilka, nie będę wszystkiego czytał, ale jedna jest taka, która jakoś bardzo jest, myślę, ważna. Autor pisze o, nazywa to generatywność. To się w tym slangu psychologicznym nazywa generatywność. To znaczy zdolność do dawania czegoś innym, dawania wsparcia, rady, no przekazu jakiegoś swego doświadczenia, tego bogactwa życiowego. No mówiliśmy o tym profesorze, o tym panu, który postawił piątkę za to, że mimo, że się nie zgadzał, to postawił piątkę. No to myślę, że to jest właśnie to. Późna dorosłość. Inne cechy. No na przykład umiejętność samoograniczania się i wypracowania nowych strategii. Zdolność do dystansowania się do świata i bieżących wydarzeń. Nabywanie filozoficznego stosunku do życia. Czyli każdy etap życia, jak rozumiem, może mieć swoją dojrzałość. Czyli krótko mówiąc, jeszcze raz cytując panią Jolantę, każdy wiek ma swoje prawa i tylko trzeba przeżyć to godnie. No prawda. A przykłady? No ja zapraszam państwa do rozmowy. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ja mam jeszcze kilka innych i chętnie się z państwem podzielę. Ale może państwo też by chcieli, to zapraszam. 7 trójek. Thank you. this empty kitchen where I'd wallow away the hours. Just next to my old chair, I'd usually have some flowers. The shelves of books, even the pictures, everything's gone. But my heart is hanging on. If this old neighborhood survived us both all, don't know that it withstood all the things that took our light. You on the stair, I can see that everything is gone, but my heart is hanging on. Once I was a little girl, used to wonder what if she would be. Went out into the big wide world, just a memory. There used to be a little school where I learned to write my name. Time has been a little cruel. Time has no shame. It's just a Knopfler, przecudowna piosenka ze wspaniałej płyty, bardzo smutna i to jest taka, no to jest rezygnacja, ewidentnie smutek, już tu nie mieszkamy w tym miejscu, to było nasze miejsce, już nie jest. No to jest tak jak, ale najpierw, zaraz powiem jak co, z czym mi się to kojarzy. Ale najpierw pytanie, bo pan Robert taki list wystosował, za Wikipedią podaje To właśnie o jakiej dojrzałości rozmawiamy? I tu są różne wymienione. Przepraszam, ja nie sprawdziłem Wikipedii, to może dziwne, że ktoś nie sprawdza, ale naprawdę nie zrobiłem tego i niektórych nawet nie rozumiem terminów, bo pan pyta tak, dojrzałość duchowa, czy emocjonalna, czy może fizjologiczna, czy moralna, czy morfologiczna, czy płciowa, czy psychiczna, czy rozrodcza, czy szkolna, czy umysłowa, czy wędrówkowa. Ja pojęcia nie mam, co to znaczy to ostatnie, no ale widać jest taka. To o której rozmawiamy? No o której pan chce? To bardzo proszę, no właśnie o tej. Już pewnie państwo wiedzą, to jest taka audycja, że tutaj nie ma narzucania i nie trzymamy się sztywno, tylko raczej bardziej chodzi o to, co się państwu, co państwu w duszę gra i zagra na to hasło, co państwo czują, co państwo myślą, jakie państwo mają refleksje, czy o to chodzi. A wędrówkowa nie mam pojęcia, niech pan napisze, to znaczy, panie Robercie, to się czegoś dowiem. Ale skojarzenie i przykład. Może łatwiej by było, jakbym państwu coś przeczytał. To są dwa wiersze. Wiersze napisał William Blake, wielki artysta, poeta, myśliciel, filozof, mistyk, wspaniały. I on napisał takie dwa tomy wierszy i w końcu XVIII wieku się ukazały. No dawno temu, ale nic się nie zestarzało. Jeden tom to Pieśń niewinności, a drugie to Pieśń doświadczenia. I to jest, właśnie myślę, że to właśnie dokładnie o to chodzi. Te wiersze są poukładane na zasadzie takich odbić lustrzanych. No na przykład w jednym z tych wierszy, w jednym z tych tomów jest wiersz Wielki Czwartek, to w drugim też jest Wielki Czwartek, tylko napisany z innej pozycji, tak jakby odbity w lustrze. Te lustra się w sobie przeglądają. Albo na przykład tutaj śpiew piastunki w tym pierwszym i śpiew piastunki w tym drugim. Od którego zacząć? Może od tego drugiego, bo ta piosenka Marka Knopflera tworzyła takie skojarzenie. Rezygnacja, właśnie doświadczenie, które może być właśnie takie, które może być smutkiem, rezygnacją, pochyleniem głowy, ale też agresja jest w tym. Teraz państwu to przeczytam. Śpiew piastunki. Kiedy w zieleni dźwięczą głosy dzieci, szepty, kiedy się snują w jarze, bledne, sinieje, to z mej młodości minionej wraca cień dawnych zdarzeń. Już do domu dzieci, bo słońce już zapada i wieczór łąki rośnie. Wasza wiosna się trwoni i dzień w zabawie, zima i noc w ciemności. To jest tego drugiego, a z pieśni doświadczenia, a z pieśni niewinności. Ten sam tytuł, ten sam motyw, też piastunka mówi do dzieci. Kiedy w zieleni dźwięczą głosy dzieci, śmiechem, kiedy dzwonią wzgórz stoki, takie ciche w mej piersi, takie ciche serce, taki spokój głęboki. Już do domu, dzieci, bo słońce już zapada i wieczór łąki rośnie. Już koniec zabawy. Póki świt się nie zbudzi, ta noc nam sen przynosi. O nie, jeszcze igrajmy, jeszcze dzień na niebie i ptaki się weselą. O nie zaśniemy, dopóki tamte wzgórza jaśnieją owiec bielą. Więc się bawcie, wróćcie do domu. Wrócicie do domu, gdy światło, gdy dzień zgaśnie nad nami. I skakały maleństwa, śmiały się, krzyczały, wzgórza brzmiały echami. Przecudowne, prawda, oba. Ale chyba lepiej czytać je w tej kolejności. No ktoś coś zagubił, zatracił. A tutaj jest szansa, że jednak przetrwało. No myślę, że dojrzałość też na tym polega, żeby nie zatracić tej radości takiej elementarnej, zupełnie podstawowej, ale też, żeby nie zatracić tej, jak to się nazywa w tym slangu, generatywności. Tak, żeby nie myśleć tylko o sobie, tylko także o innych, zaopiekować nimi jakoś, podzielić się swoim doświadczeniem, ale nie doświadczeniem smutku, nie doświadczeniem tego zwątpienia, tylko raczej właśnie tym doświadczeniem, które przed chwilą tak pięknie zabrzmiało. Prawda? Może tak, jak państwo myślą. Na czym polega dojrzałość, mówiąc krótko? Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot." I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there. I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. Bo wybierałem takie piosenki, no piosenki wielkich mistrzów, dojrzałych mistrzów, ale takie trochę może nietypowe, może trochę poprzerabiane. Na przykład w tym wypadku tak jest, to jest piosenka wyprodukowana na nowo przez, no, przez innego mistrza, ten Johnny Cash, Elvis Costello był producentem, no coś tam pododawał i to bardzo jest ładne, tak? No, też, że chodzi o to, że ta, moim zdaniem dojrzałość to nie jest zaskorupienie się, tylko to jest właśnie jednak gotowość jakiejś zmiany, popatrzenie wokół siebie, no, a może się da, prawda? No spróbujmy. Nie okopywanie się. Na pewno tak nie jest. Tak mi się wydaje. Pan Rafał, dobry wieczór. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, że no, z mojej perspektywy dojrzałość na pewno nie jest w żaden sposób związana z wiekiem, to na pewno. A wymusza na nas to sytuacja i życie, w jakiej się znajdujemy. No ja dosyć szybko i mocno zostałem doświadczony akurat przez życie, więc to była bardzo wcześnie choroba dziadka, się nim opiekowałem, później ojciec, teściowa, oboje zmarli, później teść, w którym się do dzisiaj opiekuję, sparaliżowany. No i jakby dla mnie to w parze zawsze idzie to dojrzałość i jakby z obowiązkowością, z obowiązkiem, który posiadam. Jedno z drugim po prostu jakby wynika z siebie, łączy się. No mam pewne obowiązki i stąd no, moje życie całkowicie inaczej wygląda w tej chwili i stąd jest ta dojrzałość. Później na nadeszły dzieci, prawda? To też jest taki etap, jestem za kogoś odpowiedzialny, no muszę dojrzeć, nie ma innego wyjścia, prawda? To dla mnie się zawsze, mówię, z tym dojrzałość łączy z obowiązkiem i przede wszystkim na pewno nie jest związana z wiekiem, bo to mówię, przychodzi każdemu w innym momencie. Też tak myślę. A proszę powiedzieć, a radości trochę zostało? Jasne, ja mimo tego, że no, obowiązków i pracy przede wszystkim mam bardzo dużo, mam dwójkę wspaniałych synów, no chcę, żeby niczego im nie zabrakło, więc no dużo pracuję. No ale znajduję czas i nawet na własne hobby i tego, no tego jest dużo, więc no to też jest, jestem w dojrzały sposób próbuję to robić, bo mam dosyć ekstremalne sporty, się bawię. No a mimo wszystko to też trzeba pamiętać o tym, że żeby nie tak bardzo ekstremalne. I ten obowiązek też dalej tu się z tym zawsze wiąże. Tak samo jestem kierowcą zawodowym, no i też no wiem, że mam takie jedno sobie zdjęcie, sobie wydrukowałem, przykleję, mam w aucie i sam sobie to zrobiłem, jest zdjęcie moich dwóch synów i tata jedź wolno sobie napisałem, bo ja akurat to lubiałem swego czasu troszeczkę. Trochę szybciej. To szybciej. A to jednak mimo wszystko to jest też cała dojrzałość, że pojadę wolniej, prawda, nie wygłupiam się, a też to wynika dalej z tego mojego obowiązku. Nadal ja to zawsze łączę ze sobą. No, cieszę się, że pan się uśmiecha. No i to nawet szeroko. No to szerokiej drogi życzę. Bardzo no, się dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Wszystkiego dobrego. Proszę synów uściskać. No pewnie już pan... No dobrze, to już pan pojechał swoją drogą szeroką. Bardzo się cieszę. No mam, a mam tutaj taki jeszcze ciekawy przykład, ale to może państwu zaraz powiem. A propos patriotyzmu coś będzie. Chcą państwo posłuchać? Coś bardzo mądrego, myślę, niezwykle wręcz. No ale to dobrze, dobrze, to za chwileczkę może. Jeszcze listy. dariusz.bugalski@polskieradio.pl No i 7 trójek, jak zwykle. Rows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take. Still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. And feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes dreams and circus crowds. I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I look at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. It's life's illusions that I recall. I really don't know life. I really don't know life at all. Zachwycające. To jest Johnny Mitchell, orkiestra Vince'a Mendozy i ten to cudowne solo na saksofonie to Wayne Shorter. Przepiękna płyta cała. Opowieść o miłości, o zakochaniu, a potem o kryzysie i niestety to była krótka miłość. Ale pewnie warta przeżycia. No i to jest ostatnia piosenka z tej płyty. Myślę, że pani Anna, nie słysząc tej piosenki, bo wcześniej ten list przyszedł, napisała tak. Dla mnie dojrzałość to umiejętność pozostania w równowadze. Myślę, że to jest ważne, żeby się nie gniewać na swoje życie, bo i tak nie zamienilibyśmy go na żadne inne z całym dobrodziejstwem radości i cierpienia. Myślę tak jak tutaj w tej piosence, tak jak Johnny Mitchell śpiewała, to ja w tej opowieści. Ale obiecałem państwu coś, dla mnie to jest poruszające, no, bardzo piękne i właśnie, przepraszam, to moja karteczka z playlistą dzisiejszą. Ale z innej karteczki coś państwu przeczytam. Z karteczki, z książeczki. Chcę państwu przeczytać a propos patriotyzmu coś ciekawego, bo niedawno mieliśmy tutaj różne takie przykłady patriotyzmu manifestowanego na różne sposoby. A pewien dojrzały, starszy pan napisał tak, to jest Sándor Moroy, wielki węgierski pisarz, w dzienniku. Krótki tekst, trzy zdania o patriotyzmie i o patriotach. Patrioci. Istnieje tylko jeden rodzaj patriotyzmu. Tu się zbuntowałem, jak zacząłem to czytać, bo jak to jeden? Przecież są różne. Właśnie ci, którzy tak pięknie manifestowali, to uważają, że jest jeden, ten ich. No i trochę na początku z oporami to czytałem, ale no przedam państwu już teraz po kolei. Jeszcze raz, Sándor Moroy o patriotyzmie i patriotach. Patrioci. Istnieje tylko jeden rodzaj patriotyzmu, gdy człowiek z bezwarunkową wiernością i prawdziwym wysiłkiem dobrze wykonuje własną pracę tam, gdzie się właśnie znajduje. I dalej, takie ważne zdanie. Skutki takiej postawy promieniują na jego ojczyznę. No cóż to więcej powiedzieć? No, prawda. Prawda. Prawda. I mądre, i głębokie, i poruszające, i właśnie dojrzałe. Teraz powinienem nadać jakiś patriotyczny utwór, ale to nie będzie patriotyczny, ale będzie polski na pewno. I no taki trochę może dla rozluźnienia, ale też ku refleksji. To jest cudowna piosenka starszych panów i ich przyjaciół, Walczyk, przy ognisku. No trochę dystansu i trochę radości. Nim senna noc chwyci nas mocno w pierścień złych uścisków, ustami w punk śpiewajmy w krąg walczyka przy ognisku. Walczyku jeś ożywczą treść nucącym optymistą, lżej krąży krew, gdy płynie śpiew walczyka przy ognisku. Tam upadł rząd, tam panią blond ktoś wywiózł w dwóch walizkach, a tutaj gór, spokój i chmury i walczyk u ogniska. Mąż stanął plut, aż zasnął lód w tej mowy wodotrysku. Tam chrapi świst, a tutaj gwizd walczyka przy ognisku. Panienkę pan kocha nad stan, a ona go dla zysków. Tam smutny fakt, a tutaj takt walczyka przy ognisku. I chłop chłopa w łeb, stosując cep, zaprawił na klepysku. Tam tryska kres, tu pryska śpiew walczyka przy ognisku. Za człekiem człek w ogonku lek, polepszy gęz napysków. A tutaj luz i wielki wóz i walczy przy ognisku. Głębi się świat, gnębi się brat na ludzkim targowisku. A tu wśród gór strumyk ciur, ciur i walczy przy ognisku. Na ręcza trosk rzućmy na stos i niech się bali wszystko. Nie żebyś spał, los tobie dał walczyka i ognisko. Więc zanim noc nam ześle koc z cudowną odaliską, my ustaw pąk i nućmy w krąg walczyka przy ognisku. Oj tak. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, walczyka przy ognisku. No ładne było. Ładne chyba, prawda? A czy państwo wiedzą, że my dzisiaj obchodzimy ogólnopolski Dzień Seniora? No naprawdę, 14 listopada. A teraz coś państwu jeszcze przeczytam. No jednak sięgnąłem do Wikipedii, ale nie żeby sprawdzić, co to znaczy dojrzałość, tylko żeby kilka dat państwu zacytować. Przypomnieć albo no, powiedzieć, no, bo co tu przypominać. Czy państwo wiedzą na przykład, kiedy pierwszy tramwaj konny wyjechał na ulicę Koszyc? No, założę się, że nie. To państwu powiem. W 1891 roku, 14 listopada. A gazownia miejska w Poznaniu kiedy powstała? W 1856, już służę na odpowiedzialność Wikipedii.